श्री विद्यारण्य स्वामी जी विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक छठवें प्रकरण की चर्चा स्वाध्याय में हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 35वें श्लोक तक का विचार हो चुका है। 36वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। कूटस्थ में बताया गया विक्षेपाध्यास, विक्षेप है बुद्धिस्त चिदाभास और उसका अध्यास कूटस्थ रूपी अधिष्ठान में हो रहा है। जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास होता है तो रज्जु है अधिष्ठान और सर्प है अध्यस्त, ऐसे विक्षेप का अध्यास बताया जा रहा है तो विक्षेप हो जाएगा अध्यस्त और कूटस्थ हो जाएगा अधिष्ठान। तो कूटस्थ रूपी अधिष्ठान में ये बुद्धिस्त चिदाभास रूप जो विक्षेप है वह अध्यस्त है, इसे बताया गया 33वें श्लोक में। और इन कूटस्थ तथा चिदाभास के अधिष्ठान अध्यस्त भाव की सिद्धि के लिए लोक में जिनका अधिष्ठान अध्यस्त भाव माना जाता है उनकी समानता यहां पर बताई जा रही है। तो लोक में सुक्ति में रजत का अध्यास होता है तो रजत है अध्यस्त, सुक्ति का है अधिष्ठान, इन दोनों का जो साम्य है दृष्टांत में जो समानता है वो दार्ष्टांत में भी बताई जा रही है। तो 34वें श्लोक में बताया गया कि दृष्टांत में सुक्ति का रूपी अधिष्ठान के दो सामान्य धर्म देखे जाते हैं। सुक्तिका के सामान्य अंश में रहने वाले वे इदम अंश और इदम अंश कहो या इदंत्व कहो और सत्यत्व, ये दोनों दृष्टांत में सुक्तिका रूपी अधिष्ठान के धर्म है और वो रूप्य में यानी रजत में भाषित हो रहे अध्यस्त रजत में। ऐसे दार्ष्टान्तगत जो कूटस्थात्मक अधिष्ठान है उसमें रहने वाला स्वयंत्व धर्म और वस्तुता यानी सत्यत्व धर्म, ये दार्ष्टान्त में कूटस्थ रूप अधिष्ठान में रहता है। दृष्टान्तगत इदम त्व के स्थान पर है दार्ष्टान्त में स्वयं त्व, सामान्य धर्म है, और वस्तुत्व वहां सत्यत्व है, यहां वस्तुता लिखा है। तो ये दोनों दार्ष्टान्त में अधिष्ठानभूत कूटस्थ के धर्म हैं और भाषित होते हैं बुद्धिस्त चिदाभास में विक्षेप में, जैसे वहां रजत में भाषित होते हैं। इसे 34वें श्लोक में ये कहा, ऐसे जो विशेष अंश है उसकी अप्रतीति, सामान्य अंश की प्रतीति रूप एक सामान्य यानी सादृश्य बताया दृष्टांत का दार्ष्टान्त में, और दृष्टांत में अधिष्ठान का जो विशेष अंश है उसकी अप्रतीति है, ऐसे दार्ष्टान्त में भी अधिष्ठान के विशेष अंश की अप्रतीति, ये समानता हो जाएगी दृष्टांत दार्ष्टान्त की। इसे दिखाया गया 35वें श्लोक में, ये बताया गया कि दृष्टांत में अधिष्ठान रूप जो सुक्ति का है उसका विशेष स्वरूप है नील पृष्ठत्व त्रिकोणत्वादि, ये है विशेष स्वरूप। वह भ्रांति में प्रतीत नहीं होता, वह आवृत्त है, आच्छादित है, अप्रतीत है। ऐसे ही दार्ष्टान्त में विशेष स्वरूप है असंगता, आनंद रूपता, अद्वितीयता इत्यादि, ये आभास में प्रतीत नहीं होता है, व्यतिरोहित है अधिष्ठान कूटस्थ के धर्म, विशेष धर्म वो है तिरोहित। ये बता करके अब यानी दो समानता बताई, सामान्य अंश की प्रतीति, विशेष अंश की अप्रतीति, दृष्टांत में भी है दार्ष्टान्त में भी है, ये दो सादृश्य दृष्टांत दार्ष्टान्त में रहे। अब इन दो से अतिरिक्त और भी साम्य बताया जा रहा है, समानता बताई जा रही है, इसलिए 36वें श्लोक के अवतरण में लिखते हैं टीकाकार कि साम्यांतरम दर्शयति। साम्यांतरम में साम्य शब्द का अर्थ होता है सादृश्य, समानता, तो दृष्टांत की दार्ष्टान्त में समानता, ये साम्य शब्द से लेना, जो अभी तक बताई गई है, दो समानताएं बताई गई, सामान्य अंश की प्रतीति कूटस्थ के और विशेष अंश की अप्रतीति, इन दोनों समानताओं को साम्य शब्द से लीजिए और साम्यांतर शब्द का अर्थ निकलेगा इन प्रदर्शित दो समानताओं से भिन्न जो अन्य समानता, उसे बताया जा रहा है, दिखाई गई दो समानताओं से अतिरिक्त समानता को 36वें श्लोक में बताते हैं दृष्टांत और दार्ष्टान्त में। आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्यनाम यथा तथा कूटस्थाध्यस्त विक्षेप नामाहमिति निश्चयः। तो यथा दृष्टान्ते आरोपितस्य रूप्य नाम, ये हुआ दृष्टान्त। तो दृष्टान्त है सुक्ति रूप्य का, रूप्य यानी रजत, तो सुक्ति रजत रूपी दृष्टान्त में जो आरोपित पदार्थ हैं वह वास्तविक रजत तो है नहीं, लेकिन उसका रूप्य यानी रजत ये नाम आ जाता है, उसे रूप्य इस नाम से कहा जाता है। ऐसे दार्ष्टान्त में भी जो कूटस्थ रूपी अधिष्ठान में आरोपित हैं चिदाभास, उस चिदाभास का नाम है विक्षेप, उसे विक्षेप कहते हैं। तो कूटस्थ अध्यस्त विक्षेप नामा अहम इति निश्चय। तो वो जो कूटस्थ में अध्यस्त विक्षेप है, चिदाभास है, उसका विक्षेप एक तो नाम है ही है, एक अहम ये नाम भी आता है रूप्य के तरह, अहम दृष्टांत में अध्यस्त वस्तु रूप्य इस नाम से कही जा रही है और दार्ष्टान्त में अध्यस्त वस्तु जो चिदाभास है विक्षेप शब्द से ग्राह्य, उसे अहम इस नाम से कहा जाता है, उसका अहम ये नाम आ जाता है, किसका, चिदाभास का। ये विशेष ये साम्य हुआ दोनों का, दूसरा एक साम्यांतर हुआ ना, पहले दो साम्य बताए, ये तीसरा, कि अध्यस्त वस्तु का एक कूटस्थ के नाम क्या नाम अधिष्ठान के नाम से अलग नाम होता है। वहां अधिष्ठान है शीप, उससे अलग रूप्य इस नाम से कहा जा रहा है दृष्टांत में अध्यस्त पदार्थ रजत इस नाम से। ऐसे दृष्टांत में कूटस्थ से अलग अहम इस नाम से कहा जा रहा है अध्यस्त चिदाभास, अहम इस नाम से कहा जाता है। तो अहम इति नाम ऐसा समझना, अहम ये नाम है उसका, ऐसा निश्चय हो जाता। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। दृष्टांते यानि सुक्ति स्थले आरोपित पदार्थस्य रूप्य नाम यानि रूप्यम इति नाम यथा, रूप्य ये नाम आ जाता है आरोपित पदार्थ का, रूप्य इस नाम से उसका व्यवहार होता है। ऐसे दृष्टांत में कहते हैं एवं कूटस्थे कल्पितस्य चिदाभास रूप विक्षेपस्य, तो कूटस्थ में कल्पित जो चिदाभासात्मक विक्षेप है रूप्य स्थानीय, उसको कहा जाता है पूर्वोक्तस्य अहम इति नाम, अहम इस नाम से कहा जाएगा, उसका अहम ये नाम हो जाएगा अध्यस्त का। अब 37वें श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए कि ननु दृष्टान्ते पूर्ववर्तिनी सुक्ति सकले इंद्रिय सन्निकर्षे जाते सति रूप्यम इदम् इति तद अतिरिक्त रजत अभिमानः उपपद्यते। न एवं दार्ष्टान्तिके आत्मातिरिक्त वस्तु अभिमान इति आशंक्य अत्रापि स्वप्रकाशतया चिदात्मनि अवभासमाने तदतिरिक्तो अहम् इति अभिमान उपलभ्यते। अतो न वैषम्यम् इति अभिप्रायण आह इदम् अंश इत्यादि। तो पूर्व पक्षी यहां पर दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य की आशंका करते हैं, उनकी दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य विषयक आशंका का निराकरण करने के लिए 37वें श्लोक की रचना विद्यारण्य स्वामी जी ने की है। वो दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य विषयक आशंका को इन शब्दों से टीकाकार बता रहे हैं कि ननु यानि आशंका है पूर्व पक्ष की, वैषम्य विषयक आशंका है। वो कैसे वैषम्य है उसे बता रहे हैं कि दृष्टांते, दृष्टांत है सुक्ति रजत दृष्टांत। इस दृष्टांत स्थल में तो कहते हैं पूर्ववर्तिनी सुक्ति का सकले इंद्रिय सन्निकर से जाते सति, जो हो सामने विद्यमान सुक्ति का एक अंश है, शकल कहते हैं हिस्से को, भाग को, टुकड़े को, नहीं नहीं वो तो सकल दंत्य सकार है, यहां श है शकल, शकल हाँ, और सकल, सकल का तो अर्थ हो जाएगा संपूर्ण, और शकल यानि एक भाग एक टुकड़ा, शीप तो होती है पूरी ऐसी है ना, पर उसको तो दो भाग में विभक्त होती तो ऐसी होती है। एक कीड़ा होता है ना, उस कीड़े का जो ये ऊपर नीचे वाला भाग होता है अलग अलग हो जाता है, और कीड़ा फिर बीच में से निकल जाता है, तो एक भाग एक शीप हुई, ये दूसरा भाग ये दूसरी शीप कहलाती है, तो ये शकल है वो। तो सुक्ति शकले यानी सुक्ति के एक भाग में इंद्रिय सन्निकर से जाते सती, जो सामान्य अंश है सुक्ति का उस सामान्य अंश के साथ इदम अंश के साथ इंद्रिय का संबंध हुआ, चक्षु इंद्रिय का। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से मन सुक्ति का के सामान्य अंश में पहुंच गया, इदम अंश में। तो फिर ये इदम रूप्यम ऐसा वो चाकचिक्यादि सादृश्य देख करके भ्रम हो जाता है। इदम रूप्यम इति तद अतिरिक्त रजत अभिमान उपपद्यते। अभिमान यानी ज्ञान, भ्रांति। ये सामने वाला पदार्थ रूप्य है यानी रजत है, ऐसा भान तो होना उचित है। उपपद्यते का अर्थ युक्ति से सिद्ध होता है, क्योंकि वहां इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ है, सुक्तिका का सामान्य अंश भाषित हो रहा है, और रजत ये सुक्तिका से अलग पदार्थ है, उसकी प्रतीति हो रही है, उसका अभिमान हो रहा है का अर्थ ये मानना उचित है। लेकिन दार्ष्टान्त में ऐसा नहीं है कि उसका इदम अंश के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ हो कूटस्थ के इंद्रिय सामान्य अंश के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होने के बाद फिर उसमें कोई दूसरा अहम पदार्थ भाषित हो रहा हो तो दृष्टांत दार्ष्टान्त की समानता मानी जाएगी। लेकिन ऐसा तो यहां कूटस्थ के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हो करके कूटस्थ से अलग कोई अहम नाम का पदार्थ भाषित हो रहा हो ऐसा तो नहीं है। ये दृष्टांत दार्ष्टान्त में विषमता है, वैषम्य है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इसलिए कहा कि नैवम दार्ष्टान्तिके आत्मातिरिक्त वस्तु अभिमान। तो अहम अभिमान होता है तो अहम अभिमान तो अहम अर्थ तो आत्मा ही है। जो अहम शब्द का अर्थ आत्मा ही निकलेगा और कूटस्थ भी आत्मा ही है। तो जैसे वहां तो सुक्ति से अलग रजत भास रहा है, वो सुक्ति का नहीं है, सुक्ति से अतिरिक्त पदार्थ है रजत भास रहा है। और ऐसे यहां कूटस्थ में जो भाषित हो रहा है चिदाभास उसे अहम कहा जा रहा है, और अहम अर्थ तो होता है आत्मा। यानी पूर्व पक्षी को ये निर्धारण नहीं हो रहा है कि कूटस्थ और अध्यस्थ जो चिदाभास है जिसका अहम ये नाम बताया अभी, तो अहम अर्थ और कूटस्थ इन दोनों में अलग अलग वस्तुअंतरत्व की प्रतीति उसे नहीं हो रही है। ये अहम अर्थ का, अहम का अर्थ और कूटस्थ अधिष्ठान का एक ही अर्थ समझ रहा है, अहम शब्द का अर्थ भी। पूर्व पक्षी विश्लेषण का कर रहे हैं कि एवं यानी जैसे दृष्टांत में ऐसा दार्ष्टान्त में आत्मा के से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु का अभिमान यानी भान नहीं हो रहा है, अहम अर्थ का भान हो रहा है। अहम अर्थ तो आत्मा है और कूटस्थ भी आत्मा ही है। दूसरा कौन सा देंगे? हाँ तो शंका तो दूसरा नाम देने पर भी हो जाएगी, तो फिर भी वो बदलेंगे, जो है उसको सिद्ध करना होगा शंका का निराकरण करके। तो ये सिद्ध करेंगे कि अहम अर्थ अलग है और कूटस्थ का अलग है। जैसे वहां इदम अर्थ अलग है और रजत अलग है, ऐसे यहां पर भी अहम अर्थ तो चिदाभास रजत के तरह और कूटस्थ का सामान्य स्वरूप वो स्वयं तो को बताया जाएगा, वो स्वयं है। हाँ, सुक्तिका के इदम इस सामान्य स्वरूप के स्थान पर को आएगा स्वयं, और रजत के स्थान पर वो अहम, वो चिदाभास, चिदाभास का ये अहम नाम है। इसलिए अहम ये नाम जिसका है वो उसको बताएगा। तो अहम ये नाम चिदाभास का है, तो अहम शब्द चिदाभास को बताएगा, और चिदाभास अध्यस्त है वो रजत के तरह, इसलिए अध्यस्त अर्थ को अहम बताएगा और स्वयं बताएगा। सामान्य अंश जो इदम अंश है वो अध्यस्त से भी भ्रांति के समय संश्लिष्टतया भाषित होता है, इदम रजतम ऐसा, और प्रमा के समय अधिष्ठान के विशेष स्वरूप के साथ भी अभिन्न होकर के भासता है कि इयम सुक्तिका, इयम सुक्तिका में वही तो इदम है, स्त्रीलिंग होने से इयम रूप बना, नपुंसक लिंग होता तो इदम बन जाता, तो इदम का ही रूप है इयम। इसलिए इदम अर्थ जो सामान्य है वह अधिष्ठान से भी संलग्न है और अध्यस्त से भी संलग्न है, अध्यस्त के साथ उसका संसर्ग कल्पित है और अधिष्ठान के साथ वास्तविक है, अधिष्ठान के विशेष स्वरूप के साथ। वह इदम अर्थ वस्तुतः सुक्तिका से ही अभिन्न है, सुक्तिका का ही वो सामान्य स्वरूप है, और भास रहा है अध्यस्त रजत के साथ कल्पना से। तो ऐसे स्वयंत्व, ये स्वयंत्व अहम का अर्थ जो चिदाभास है उसके साथ भी भासेगा और कूटस्थ के साथ भी भासेगा, वो सामान्य है ना। और चिदाभास ये अहम शब्द का अर्थ वो विशेष है, वो अध्यस्त विशेष है। लेकिन इन स्वयंत्व का कूटस्थ के सामान्य अंश से अलग ये अहम पदार्थ है अध्यस्त चिदाभास, इसका भी विवेक पूर्व पक्षी को नहीं है, इसलिए शंका हो रही है। दृष्टांत में तो सामान्य अंश अलग और अध्यस्त अंश अलग प्रतीत हो रहा है, ऐसे दार्ष्टांत में प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य की शंका पूर्व पक्षी के मन में आ रही है। वो शंका यहां पर रखी कि एवं दार्ष्टान्तिके आत्मातिरिक्त वस्तु अभिमान न, न को इधर ले लेना, न आत्मातिरिक्त वस्तु अभिमान, इस प्रकार की शंका होने पर अत्रापि स्वप्रकाशतया चिदात्मनि अवभासमाने तद अतिरिक्तो अहम् इति अभिमान उपलभ्यते। तो कहते हैं अत्रापि यानी दार्ष्टान्तिकेपि, अत्र शब्द दार्ष्टान्तिक का परामर्शक है, तो दार्ष्टान्तिक में भी स्वप्रकाशतया चिदात्मनि अवभासमाने, तो चिदात्मा स्वयं प्रकाश होने से जब स्वयं भास रहा है, जब स्वयं भाषित होता है चिदात्मा, तो उससे स्वयं भासमान चिदात्मा से यानी कूटस्थ से अलग अहम अर्थ जो चिदाभास है वह है अतिरिक्त अभिमान। अतिरिक्त अभिमान का अर्थ है अतिरिक्त अभिमान का विषय, अधिष्ठान के विशेष स्वरूप से अलग अध्यस्त चिदाभास रूपी अहम अभिमान का विषय अलग है। अलग होने से दृष्टांत दार्ष्टांत में कोई वैषम्य नहीं है, ये कहा जा रहा है। अतो न वैषम्यम, तो दृष्टांत के तरह दार्ष्टांत में भी अधिष्ठान के विशेष स्वरूप से अलग अध्यस्त का विशेष स्वरूप अहम शब्द का अर्थभूत चिदाभास भास रहा है, इसलिए कोई वैषम्य दृष्टांत दार्ष्टांत में नहीं है। इस अभिप्राय से ये 37वां श्लोक आ रहा है। तो 37वें श्लोक का उच्चारण कर ले। इदम् अंशं स्वतः पश्यन् रूप्यमित्यभिमन्यते तथा स्वं च स्वतः पश्यन् अहम् इत्यभिमन्यते। तो कहते हैं दृष्टांत में जैसे इदम् अंश को स्वतः पश्यन् का अर्थ है कि रस्सी के सामान्य स्वरूप के सुक्तिका के सामान्य स्वरूप के रूप में देखता हुआ, वहां स्वतः शब्द से लेना सुक्तिका का सामान्य स्वरूप। तो इदम् अंश को सुक्तिका के सामान्य रूप से देखता हुआ, पश्यन् का अर्थ देखता हुआ। फिर रूप्यम इति अभिमन्यते, और रजत का वो अध्यास कर लेता है। वो रजत कभी पहले देखा था, उसका संस्कार उद्भूत हुआ, और सुक्तिका का विशेष रूप अज्ञात है, सामान्य स्वरूप ज्ञात हो रहा है, और रूप्य का संस्कार भी उद्भूत हुआ है, तो उसे रूप्य है। सुक्तिका का जो सामान्य स्वरूप है वही रूप्य है, ऐसा अभिमान कर लेता है। का मतलब अध्यास कर लेता है, अभिमान करना है, अध्यास करना, भ्रांति करना, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। जैसे ये दृष्टांत हुआ, तो वो जो रूप्य है वह सुक्तिका के स्वरूप से अलग है, सुक्तिका के सामान्य स्वरूप के भात होने से, ज्ञात होने से, और विशेष स्वरूप के अज्ञात होने से, और रजत का संस्कार उद्भूत होने से, सामान्य स्वरूप को ही जिसका संस्कार उद्भूत हुआ उस पदार्थ रूप देखता है। ये हुआ रूपे, तो विशेष है। हाँ, रूपे विशेष स्वरूप है, सामान्य स्वरूप है इदम्। तो इदम् अंश ये तो सुक्तिका का स्वरूप है, उस सुक्तिका के स्वरूप के सामान्य स्वरूप के रूप में इदम् को देख करके जो उस स्वरूप का सामान्य स्वरूप का विशेष स्वरूप नहीं है, सुक्तिका के इदम् इस सामान्य स्वरूप का विशेष स्वरूप तो सुक्तिका है, रजत नहीं है, लेकिन उस रजत को देखता है सामान्य स्वरूप के विशेष के रूप में, रजत को देखता है, वो अतिरिक्त है, वो संस्कार का विषय भूत है, उसका अध्यारोप कर रहा है, वो आरोपित है विशेष स्वरूप, वो अतिरिक्त आरोपित विशेष स्वरूप को देख रहा है। ऐसे ही दार्ष्टांत में कहते हैं तथा स्वंच स्वतः पश्यन्, तो स्वम यानी स्वयं, स्वयं का अर्थ है कूटस्थ का सामान्य स्वरूप, और उसे स्वतः पश्यन् का अर्थ है उसके सामान्य रूप में देखता हुआ। और वो किससे देखेगा? सुक्ति का तो जड़ होने से उसे जानने के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष की जरूरत है, प्रमाणांतर की जरूरत है, इंद्रिय रूपी प्रमाणांतर से सुक्तिका के सामान्य स्वरूप को देखा। लेकिन यहां कूटस्थ रूपी अधिष्ठान का जो स्वयं रूपी सामान्य स्वरूप है, उस सामान्य स्वरूप को वह किसी प्रमाणांतर से नहीं देखेगा, वो स्वयं प्रकाश है, इसलिए स्वतः पश्यन् का अर्थ है अपने से ही चिदात्मक होने से, चेतन होने से स्वयं अपने से ही देख लेता है, स्वरूपत ही स्वयं के स्वरूप को देखता है, सामान्य स्वरूप को, और अभिमान कर लेता है पूर्व में, पूर्व अध्यास से आहित है चिदाभास का संस्कार। पहले भी तो चिदाभास हुआ है ना, पहले भी आभास हुआ है, कई बार अध्यास हुआ है, और उस पूर्व अध्यास में इसी सामान्य स्वरूप से स्वयंत्व से अभिन्नतया चिदाभास को गृहित किया है, उसका संस्कार वैसा ही पड़ा है, वो संस्कार उद्भूत हुआ और कूटस्थ का जो सामान्य स्वरूप स्वयं भास रहा है उसमें अहम नामक जो चिदाभास है उसका अध्यास कर लेता है। जैसे रजत को ईदन को देख करके अध्यस्त कर लेता है, ईदन की भ्रांति कर लेता है, ऐसे अहम की भ्रांति कर लेता है, वो अहम है चिदाभास, उस स्वयं को चिदाभासी मान लेता है, कूटस्थ के सामान्य स्वरूप जो स्वयं है उसका विशेष स्वरूप भ्रांति से समझ लेता है चिदाभासी है, जो विशेष स्वरूप असंगता अपरिछिन्नता और आनंद रूपता है ना, वो तो अवरुक्त है ना, पहले बताया था, वो तो ज्ञात नहीं हो रही है, इसलिए क्या मान लेता है, ये जो सामान्य स्वयं है उसका विशेष स्वरूप जो अध्यास से आहित चिदाभास का संस्कार है उसे ही समझ लेता है, पूर्व अध्यास से पड़ा हुआ चिदाभास का संस्कार, उस चिदाभास को स्वयं से अभिन्नतया गृहित कर लेता है, स्वयं को ही अहम मान लेता है, जैसे इदम को रजत मान रहा है वहां लोक दृष्टांत में, ऐसे कूटस्थ के सामान्य स्वरूप स्वयं को वह अहम मान लेता है, यानी चिदाभास मान लेता है, अहम का अर्थ चिदाभास, अध्यस्त विशेष। इसलिए कहते हैं कि तथा स्वंच स्वतः पश्यन् अहम इति अभिमन्यते, अहम यानी चिदाभास, उस स्वयं का विशेष स्वरूप चिदाभास ही समझ लेता है, ये ध्यान में। तो अब 38वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए, ननु अब अभी भी स्वयं शब्द का अर्थ और अहम शब्द का अर्थ शंका करने वाले के बुद्धि में स्पष्ट नहीं हुए हैं, स्वयं शब्दार्थ और अहम शब्दार्थ शंका करने वाले में एक ही है, दोनों को एक समझता है, अलग अलग नहीं समझ रहा, उसे अलग अलग समझाने के लिए 38वें श्लोक की रचना करनी पड़ रही है, लेकिन पहले कोई न कोई ये पूछने वाला चाहिए न कि अभी भी हम स्वयं शब्दार्थ और अहम शब्दार्थ को अलग अलग नहीं समझ पाए। हाँ, सिद्ध का तो अर्थ होता है निश्चित, वो कूटस्थ है स्वयं सिद्ध, और यानी स्वयं निश्चित, अपने आप से ही निश्चित, उसको किसी प्रमाण से निश्चित होने की जरूरत नहीं है। और ये जो स्वयं है, स्वयं शब्द पदार्थ और अहम पदार्थ, ये एक है कि अलग अलग है, अहम पदार्थ और स्वयं पदार्थ ये अलग अलग है कि एक है? हाँ, तो अभी भी कई लोगों को यहां बैठे हुओं को ही एक प्रतीत हो रहा है, जिनको एक प्रतीत हो रहा है उनको समझाने के लिए 38वां श्लोक बनाना पड़ा विद्यारण्य स्वामी जी को, जिनको समझ में आ गया है कि स्वयं पदार्थ अलग हैं, अहम पदार्थ अलग हैं, उनकी तो अलग बात। लेकिन जो जो नहीं समझे हैं, स्वयं पदार्थ और अहम पदार्थ अलग अलग हैं, एक नहीं है, ऐसा जो नहीं समझ पाए, उनकी ये शंका है। उस शंका का निराकरण करने के लिए 38वां श्लोक है। ये स्वयं सामान्य अंश है। स्वयं का ज्ञान का मतलब सामान्य अंश का ज्ञान, जैसे दृष्टांत में सामान्य अंश का ज्ञान है इदम का ज्ञान, और विशेष अंश का ज्ञान है भ्रांति काल में वो रजत का ज्ञान, ये विशेष का ज्ञान है भ्रांति में, और प्रमा में विशेष का ज्ञान होगा वो यह सुक्ति का है, और यह रजत है। तो यह जो सामान्य है न किसी विशेष से अभिन्नतया ही प्रतीत होगा। जब कभी सामान्य की प्रतीति होगी तो नहीं निर्विशेषम सामान्यम भवति, एक नियम है कि सामान्य जो है अपने साथ किसी न किसी विशेष को लेकर के ही प्रतीत होता है, होता है सब विशेषों से अलग। लेकिन जब प्रतीत होगा तो केवल सामान्य प्रतीत न होकर के किसी न किसी विशेष के साथ मिलकर के प्रतीत होगा। हाँ, वो कुछ न कुछ, लेकिन ये सामान्य और विशेष स्वरूप को समझने के लिए ये समझना सामान्य विशेष से अलग होता है और विशेष सामान्य से अलग है। लेकिन जब भी सामान्य की प्रतीति होगी तो किसी न किसी विशेष के साथ मिलकर के ही होगी, केवल सामान्य की प्रतीति नहीं होगी। तो इदम रजतम ऐसी प्रतीति होगी, या तो इयम सुक्ति का ऐसी प्रतीति होगी। वो इदम जो है या तो अधिष्ठान के विशेष स्वरूप के साथ मिलकर के प्रतीत होगा, या तो अध्यस्त के विशेष स्वरूप के साथ मिलकर के प्रतीत होगा, केवल सामान्य प्रतीत नहीं होगा। उस सामान्य को समझने के लिए ये दिखाना पड़ता है कि कई विशेषों के साथ प्रतीत हो रहा है, लेकिन विशेष दूसरे विशेष के साथ मिलकर के प्रतीत नहीं होगा। जैसे यह रस्सी है, यह सर्प है, यह दंड है, यह माला है, यह भूरेखा है, तो ये जो यह है ये सभी परस्पर व्यावर्तमान जो विशेष हैं उनके साथ मिलकर के प्रतीत हो रहा है, इसलिए सभी विशेषों से अलग है, ऐसी उस युक्ति से उसको समझना पड़ता है सामान्य को विशेष से अलग। तो यह दंड है, यह सर्प है, यह भूरेखा है, ये जलधारा है इत्यादि, जो जलधारा है वह सर्प नहीं, जो सर्प है वह दंड नहीं, जो दंड है वह माला नहीं, ये सब विशेष विशेष, इनका तो एक दूसरे से अलगाव है ना, लेकिन प्रत्येक के साथ यह प्रतीत हो रहा है। वो एक दूसरे के साथ कभी प्रतीत न होने वाले जो विशेष, उनमें से प्रत्येक के साथ सामान्य जुड़ा है। यह दंड है तो यह भूरेखा है, तो यह माला है, तो यह सर्प है, ये सामान्य इन सब विशेषों से जुड़ा हुआ होने से सब विशेषों से अलग है, और विशेष सामान्य से अलग है, और सर्प के रस्सी के साथ भी प्रतीत होगा, यह रस्सी है। ऐसे जब भी सामान्य की प्रतीति होगी तो किसी न किसी विशेष के साथ मिलकर के ही होगी, अकेले सामान्य की नहीं, लेकिन उसे अकेला समझ सकते हैं विवेक से दिखेगा तो विशेष के साथ मिल करके, लेकिन थोड़ा विवेक करके युक्ति से उसे अलग सभी विशेषों से समझा जा सकता है। अलग कूट नहीं, कूटस्थ में तो दोनों स्वरूप है, सामान्य भी और विशेष भी। उस कूटस्थ का विशेष स्वरूप है आनंद, असंगता, अपरिछिन्नता, ये सब विशेष स्वरूप है, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व। और सामान्य स्वरूप है स्वयंत्व, और अध्यस्त विशेष स्वरूप है चिदाभास। और चिदाभास का फिर वो धर्म है कर्तृत्व, भोक्तृत्व, परिछिन्नत्व आदि, उस रूप में वो भासेगा अध्यास काल में स्वयं, जो सामान्य अंश है अधिष्ठान का, इसे बताया जा रहा है। तो पहले शंका को समझिए कि ननु स्वयं अहम शब्दयो हो एकार्थत्वात् कथम दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो हो साम्यम्। ये शंका है कि आपने कहा कि हमने जो दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य की शंका की, उसका निराकरण करते हुए कहा कि दृष्टांत दार्ष्टान्त में तो समानता ही है, विषमता नहीं है। क्यों? तो कहा दृष्टांत में भी स्वयं रूपी सामान्य में अहम रूपी विशेष प्रतीत हो रहा है, स्वयं से अलग अहम अर्थ प्रतीत हो रहा है, जैसे वहां इदम अर्थ से अलग रजत अर्थ प्रतीत होता है दृष्टांत में, ऐसे दार्ष्टांत में स्वयं रूपी सामान्य से अलग अहम यह विशेष अर्थ प्रतीत होता है, इसलिए दृष्टांत दार्ष्टांत में समानता है, ऐसा 37वें श्लोक में कहा। लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं कि जो आपने स्वयं रूपी सामान्य से अहम अर्थ को अलग कर दिया, स्वयं शब्द का अर्थ है सामान्य और अहम का अर्थ आपने अलग कर दिया उससे, लेकिन हम तो स्वयं शब्दार्थ और अहम शब्दार्थ एक ही मानते हैं, एक ही जानते हैं अभी तक, तो स्वयं शब्द का अर्थ और अहम शब्द का अर्थ अलग अलग है ऐसा नहीं है। ये शंका करने वाले कह रहे हैं कि स्वयं अहम शब्दयो हो, यानी स्वयं शब्द तथा अहम शब्द का षष्ठी का द्विवचन है ना, इसलिए इन दोनों शब्दों का एकार्थत्वात् एक ही अर्थ होने से, स्वयं शब्द का अर्थ जो है वही अहम शब्द का भी अर्थ है, अलग अलग अर्थ नहीं है, इसलिए क्या होगा कि कथम दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयो हो साम्यम। तो आपने स्वयं में अहम की प्रतीति हो रही है ये दिखा करके दृष्टांत दार्ष्टांत में समानता दिखाई, तो दृष्टांत दार्ष्टांत में समानता कहां हुई? स्वयं में अहम अर्थ दिख रहा है का अर्थ है, अहम का अर्थ तो स्वयं ही है, स्वयं शब्द का अर्थ और अहम शब्द का अर्थ अलग अलग तो है नहीं, तो और दृष्टांत में तो इदम शब्द का अर्थ और रजत शब्द का अर्थ अलग अलग है, इसलिए वैषम्य मानना चाहिए दृष्टांत दार्ष्टांत में, ये पूर्व पक्ष की शंका हुई। इस शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं ईदन रूप्य शब्दार्थयो हो स्वयं अहम शब्दार्थयोश्च सामान्य विशेष रूपत्वस्य उभयत्र साम्यात् मा एवम्। मा निषेधार्थ में है तो एवं मा का मतलब दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य मत समझो, एवं का अर्थ है वैषम्य और मा यानी मत, हाँ तो दृष्टांत और दाष्टांत में वैषम्य नहीं है, मां एवं का अर्थ निकलेगा। क्यों कहते हैं दृष्टांत में भी इदम शब्द और रूप्य शब्द का अर्थ अलग अलग है। इदम शब्द का अर्थ है सामान्य रूप अधिष्ठान का, और रूप्य शब्द का अर्थ है अध्यस्त विशेष। ये रूप्य शब्द अध्यस्त विशेष को बताता है और इदम शब्द अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप को बताता है। जैसे दृष्टांत में ऐसे दाष्टांत में भी जो दो शब्द बताए हैं, एक स्वयं शब्द और एक अहम शब्द, उसमें से स्वयं शब्द दृष्टांतगत इदम शब्द के तरह अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप को बताता है। दाष्टांत में जो स्वयं शब्द है ना, उसका अर्थ निकलेगा अधिष्ठान का सामान्य स्वरूप, और दाष्टांत में जो अहम शब्द है उसका अर्थ निकलेगा दृष्टांत में जैसे रूप्य शब्द का अर्थ है विशेष अध्यस्त विशेष, ऐसे अहम का अर्थ निकलेगा अध्यस्त विशेष जो चिदाभास, वो अहम शब्द का अर्थ निकलेगा। तो इसलिए दृष्टांत में भी दो शब्द हैं, दाष्टांत में भी दो शब्द हैं। दृष्टांत में एक शब्द अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप को बताता है, एक शब्द अध्यस्त के विशेष स्वरूप को बताता है। दाष्टांत में भी स्वयं शब्द अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप को बताता है और अहम शब्द अध्यस्त के विशेष रूप को बताता है। तो कहां वैषम्य है दृष्टांत दाष्टांत में? विषमता तो नहीं है, समानता ही है। इसलिए विषमता की शंका मत करो, मां एवं ये कह करके कर रहे हैं कि इदम रूप्य शब्दार्थयोः स्वयं अहम शब्दार्थयोश्च सामान्य विशेष रूपत्वस्य उभयत्र साम्यात्। उभयत्र यानी दृष्टांत और दार्ष्टांत दोनों स्थल पर अलग अलग दो शब्द हैं, दृष्टांत में इदम और रूप्य, दार्ष्टांत में स्वयं और अहम, और इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। एक का अधिष्ठान का सामान्य स्वरूप और दूसरे का अध्यस्त का विशेष स्वरूप। दार्ष्टांत में स्वयं का अर्थ है अधिष्ठान का सामान्य स्वरूप और अहम का अर्थ है अध्यस्त विशेष चिदाभास, इसलिए समानता ही है। यही बताया जा रहा है 38वें श्लोक में। कुछ समझ में आया? मैं तो पूर्व पक्षी को ही तो समझाने के लिए बताया है, वो तो जिनकी शंका है वो पूर्व पक्षी, उसमें क्या है। कहीं आगे वाले श्लोक में ये लोग जो समझे थे ये पहले वाला, तो ये पूर्व पक्षी बन जाएंगे। हमेशा आप ही पूर्व पक्षी रहोगी, ये थोड़ा ही है। तो ईदंत्व रूप इदंत्व रूप्यते भिन्ने स्वत्वाहंते तथेष्यताम् सामान्यंच विशेषस्य युवयत्रापि गम्यते। तो इदंत्व रूप्यते ये द्विवचन है, रमा रमे रमा, ऐसे रमे के तरह इदंत्व रूप्यते। प्रातिपदिक क्या होगा? वो तो रमे में रमा प्रातिपदिक, यहां पर रूप्यता रमा टाबंत है ना, ऐसे ईदंत्व रूप्यता इसके द्विवचन में बनेगा ईदंत ईदंत्व रूप्यता रूप्यते। तो ईदंत्व और रूप्यता, ऐसे दो निकालना। ये दोनों भिन्न यानी एक दूसरे से भिन्न है, ईदन तो भिन्न है, रूप्यता भिन्न है। रूप्यता यानी रजतत्व, रूप्यता है रजतत्व, ये रूप्यता है। और ईदंत्व ये अलग है, ये सामान्य स्वरूप है। तो ईदंत्व रूप सामान्य स्वरूप और रूप्यता यानी रजतत्व रूप विशेष स्वरूप, ये दोनों एक नहीं है, भिन्न यानी भिन्न भिन्न है। भिन्न ये भी द्विवचन है, इसका प्रातिपदिक होगा भिन्ना और द्विवचन में भिन्न। ऐसे स्वत्व स्वत्वाहंते तथा इष्यताम, तो कहते जैसे ईदंत्व और रूप्यता ये दोनों एक नहीं अलग अलग हैं, ये दृष्टांत में तो समझ में आता है ना, पूर्व पक्षी को ये दृष्टांत में समझ में आया। तो ऐसे सिद्धांत कहते जैसे दृष्टांत में ईदंता और रूप्यता ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, ऐसे ही तथा का अर्थ है। दृष्टांत में ईदंता और रूप्यता के तरह दार्ष्टांत में स्वयंत्व स्वत्व यानी स्वयंत्व और अहंता, इन दोनों को तथा इष्यताम, तथा यानी भिन्न, इष्यताम यानी समझ लेना चाहिए। ऐसा समझो कि यहां जो चिदाभास का अध्यास हुआ कूटस्थ में, तो स्वयंता अलग है और अहंता अलग है, जैसे ईदंता और रूप्यता अलग है, रूप्यता के तरह अहंता और ईदंता के तरह स्वयंता स्वत्व। इनमें क्या भेद है, ये अलग अलग है कहते हो, भेद है करके कहते हो, तो कहा कि सामान्यंच विशेषश्च उभयत्रापि गम्यते। तो ईदंत्व में सामान्य रूपता है, ईदंत्व ये सामान्य है, और स्वत्व दार्ष्टांत में सामान्य है, दृष्टांत में ईदंत्व सामान्य है, दार्ष्टांत में स्वत्व सामान्य है। दृष्टांत में विशेष है रूप्यता और दार्ष्टांत में विशेष है अहंता, इसलिए सामान्यंच विशेषश्च, सामान्य और विशेष ये दोनों में भेद है। उभयत्र यानी दृष्टांत दार्ष्टांत में समान है, सामान्य विशेष स्वरूप, इसलिए दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य की शंका मत करो, ये ठीक नहीं है शंका करना। 39वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं।